med osen befär. Enda lena, dock den rena, denna pärlan utan like är. Utan like är ditt rike, ren och klar ringhetens gestalt. Den som finner allt han vinner, skulle han en kunna mista. Allt vad han äger, mera väger än vad skatt utav jordisk halt. Hej då lilla di då, hej då di lilla di då, thank you.